Pasile. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Cu Diverta, de fiecare dată când ei încep școala din nou, o începi și tu din nou. Tu îi dai curajul. Primești zâmbetul. La început de an școlar, trăiți-vă emoțiile împreună. Dacă încep din nou, începe cu Diverta Back to School. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Spargere la Casa de Pensii Timiș. Hoții au plecat cu echivalentul la peste 50.000 de euro. Poliția are indicii că s-ar fi dat un pont din interior. Pedepse până la închisoare pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele angajaților. Vizați sunt angajatorii. În Onești, autoritățile cer suspendarea cursurilor școlare după ce orașul a rămas de vineri fără apă potabilă din cauza mai multor avarii. Între timp, o statistică europeană vine să confirme, cetățenii români petrec cel mai mult timp în ambuteiaje pe distanțe mici și România are, într-adevăr, cele mai proaste drumuri din Uniune. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Vremea se încălzește ușor, temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte. Și în București, cer senin, vremea va fi frumoasă și se va încălzi. Temperatura maximă 31 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După ce săptămâna trecută un pădurar a fost ucis de hoții de lemne din județul Iași, un altul a fost atacat azi noapte în Neamț. Pădurarul de la ocolul civic al comunei Borca a devenit victima mai multor persoane surprinse pe un drum forestier. Agresorii au reușit să ia arma și l-au urmărit prin pădure. Transmite Catrin Elcojocaru. Maestrul de vânătoare se afla noaptea trecută într-o acțiune de patrulare în zona unei păduri din satul Sabasa. Odată cu lăsarea întunericului pe un drum forestier închis circulației publice, în față i-au apărut două mașini în care se aflau mai multe persoane, pe care silvicultorul a vrut să le întrebe ce caută în zona respectivă. Unul dintre indivizi l-a amenințat, iar altul a forțat portiera mașinii și a reușit să-i sustragă pușca de vânătoare. A încercat să încarce arma cu intenția de a-l împușca pe maestrul de vânătoare, însă nu ar fi reușit din prima încercare. Când a realizat pericolul, silvicultorul a fugit în pădure, unde a fost hăituit 10 de minute. A reușit în cele din urmă să scape cu fuga, iar când agresorii au renunțat să-l mai caute, a alertat imediat autoritățile. La această oră se fac cercetări pentru identificarea grupului de bărbați surprinși pe drumul forestier și se pare că arma de vânătoare care a fost sustrasă ar fi fost găsită și predată la un post de poliție dintr-o comună din județul Suceava. Ancheta este acum în plină desfășurare și se fac cercetări pentru mai multe infracțiuni, printre care loviri, ultraj și tâlhărie. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. În ancheta de la Caracal a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine la casa presupusului criminal al Alexandrei Măceșanu și al Luizei Melencu. Acolo anchetatorii reconstituie astăzi și mâine traseele pe care suspectul de crimă le-ar fi făcut cu fetele răpite. Familiile fetelor și apropiații acestora au mers și ei la locuința suspectului. Liliana Nicolae. Reconstituirea a început în localitatea Dobrosloveni, unde Alexandra Măceșanu s-a urcat la ocazie în mașina lui Gheorghe Dincă. Acela a fost și primul loc în care forțele de ordine au fost nevoite să intervină. Mai mulți vecini ai familiei fetei au vrut să ajungă la mașina în care era Gheorghe Dincă. Scena s-a repetat și la Caracal, unde bunicul lui Zei Melencu a încercat să forțeze cordonul de jandarmi și să ajungă în apropierea casei unde se desfășoară reconstituirea faptelor. Gheorghe Dincă a fost transferat încă de sâmbătă în arestul poliției Olt pentru a participa luni și marți la reconstituirea presupuselor crime pe care a mărturisit că le-a comis în casa din Caracal. În această etapă procedurală nu se va face și experimentul cu butoiul, în care Gheorghe Dincă spune că ar fi ars-o pe Alexandra. Potrivit avocaților, reconstituirea se face la cererea familiei, având în vedere că, în ultima perioadă, Gheorghe Dincă și-a schimbat declarațiile, unele fiind chiar contradictorii. La Timișoara continuă cercetările în cazul spargerii de la Casa Județeană de Pensii. Criminaliștii au luat probe și au chemat mai multe persoane la audieri la sediul Poliției Timiș. Oamenii legii au stabilit că suma furată din safe este de 240.000 de lei, echivalentul la peste 50.000 de euro. Dan Turcu relatează. 5 ore au stat criminaliștii la locul spargerii. Au făcut poze, au încercat să găsească amprente, au verificat camerele de supraveghere din zonă și au vrut să vadă cum au intrat hoții în clădirea casei județene de pensii. În același timp au urmărit dacă sistemul de alarmă a funcționat sau nu în momentul spargerii ușii de acces în imobil. Oamenii legii încearcă acum să verifice de ce banii au rămas în safe peste weekend și nu au fost duși la trezorerie. Spargerea a fost descoperită în această dimineață de portarul instituției când a venit la muncă. Omul a văzut că sistemul de alarmă este deconectat și când a urcat la etaj să-și facă rondul, a văzut dezastrul din caserie. Cei două seifuri, unul cu acte și celălalt în care se țineau banii, erau sparte, iar peste tot era praf de la un stingător. La fel în camera unde erau serverele și sistemul de supraveghere. Angajații au stabilit că din safe au fost furați 240.000 de lei, bani ce reprezintă sumele destinate contractelor de asigurări sociale, cele pentru înmormântări și încasările din vânzările de bilete de tratament. Oamenii legii nu exclud ca lovitura să fi fost dată de o grupare profesionistă de spărgători care are mai multe atacuri la activ. Prin tăținte se numără Universitatea Agricolă a Banatului, o biserică și mai multe firme private. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Cine nu plătește taxele și impozitele angajaților ar putea să facă până la 6 ani de închisoare, potrivit unei propuneri depuse la Senat de ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici. Scopul este descurajarea evaziunii fiscale. Consultanții financiari spun că riscă închisoare persoanele juridice, nu și cele fizice. Aceștia subliniază că posibilitatea să se ajungă la această pedeapsă este mică. Proiectul ar urma să îi facă pe angajatori mai prudenți. Mihai Bucureșteanu. Eugen Teodorovici propune ca neplata dărilor la stat să poată fi sancționată cu închisoare între 1 și 6 ani. Este vorba aici de persoanele juridice, adică angajatorii, a declarat pentru Europa FM consultantul fiscal Adrian Bența. Salariaților li se reține din salariul brut aceste taxe, contribuții la asigurările sociale și impozitul pe venitul din salarii, dar obligația plății o are angajatorul. Prin urmare, această măsură vizează în mod exclusiv angajatorul. Potrivit proiectului, ar scăpa neînchisoare cei care achită integral prejudiciul, dar asta numai dacă paguba nu depășește 100.000 de euro. Ar trebui să aducă puțină disciplină și în zona întreprinderilor de stat, acolo unde sunt foarte mari datornici la bugetul de stat. Aceste măsuri susține Eugen Teodorovici în proiect le-ar oferi protecție angajaților cărora le-au fost reținuți bani pentru impozite și contribuții, dar nu au fost virați la bugetul de stat. Consultantul fiscal Adrian Bența susține că ideea nu este rea, doar că trebuie îmbunătățită. Nu este normal ca un contribuabil care a plătit ani întregi la rând taxele și care are o problemă financiară temporară să fie în spectrul acestei pedepse privative de libertate. Domnul Teodorovici vrea ca prin aceste pedepse să reducă evaziunea fiscală. Mai mult, cine distruge actele contabile ar urma să fie pedepsit cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Propunerea legislativă va trebui să treacă de Senat, apoi să fie adoptată și de Camera Deputaților. Autoritățile din Onești, județul Bacău, cer suspendarea cursurilor școlare după ce orașul a rămas de vineri fără apă potabilă. 5 avarii succesive la magistrala ce alimentează orașul au dus la această situație. Când va reveni apa, încă nu se știe, transmite Claudia Toader. Prima avarie care a lăsat Oneștiul fără apă potabilă a apărut vineri. Nici bine n-au reparat muncitorii defecțiunea apărută în zona parcului Măgura, de unde vine magistrala ce alimentează orașul, că au apărut alte avarii. 5 la număr au fost până acum, iar ultima dintre ele pare să fie și cea mai gravă. Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a întrunit dimineață și a luat mai multe decizii. Printre acestea, propunerea suspendării cursurilor. De asemenea, s-a decis instalarea unui număr de 16 puncte de distribuire a apei menajere către populație și persoanelor aflate în imposibilitatea de a se deplasa să le fie distribuită apă potabilă. Cea mai recentă avarie apărută în cursul zilei de ieri a lăsat fără apă potabilă și alte localități în afara Oneștiului, respectiv Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Tuta. Claudia Toader, Europa FM. Primăria Râmnicu-Vâlcea a fost dată în judecată pentru neplata burselor școlare pentru elevii cu venituri modeste și pentru cei foarte buni la învățătură. De 3 ani aceștia nu mai primesc burse, iar autoritatea locală refuză orice negociere cu Asociația Elevilor. În județul Vâlcea, din aproape 90 de primării, doar 5 dau burse elevilor. Spre exemplu, bursa socială la Drăgășani este de 10 lei pe lună. Nicoleta Aene. În ședința de Consiliu Local în care s-a discutat despre alocarea banilor pentru bursele școlare, primarul Râmnicului a susținut că inspectoratul școlar nu a prezentat o listă cu numărul beneficiarilor. Din acest motiv, nu se poate stabili un buget pentru bursele de merit, de performanță sau sociale. Reprezentanții Asociației Elevilor acuză primăria că nu respectă legea și nu a creat un fond obligatoriu pentru burse. Este al 3-lea an consecutiv în care administrația locală nu a prevăzut bani în buget pentru elevi. De aceea, Asociația Elevilor a decis să-și caute dreptatea în instanță. Procesul a fost deschis la judecătoria Râmnicu-Vâlcea. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Restricții de azi pe Autostrada Soarelui, segmentul din beton al autostrăzii A2 intră în reparații. Lucrările sunt programate să dureze aproximativ o lună și două săptămâni până pe 1 noiembrie. Subinspectorul Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic. Cum și eu, începând de la ora 7:30, au fost instituite restricții de circulație pe Autostrada A2 București-Constanța, acolo unde pe Autostrada Soarelui vor avea loc lucrări de mentenanță la partea carosabilă. Circulația rutieră va fi deviată de pe sensul către Constanța, pe sensul către București, pentru ansamblul kilometric 21-24, între localitățile Cernica și Brănești din județul Ilfov. Traficul se va desfășura reversibil pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Presemnalizarea lucrărilor va începe de la kilometrul 19 plus 700 de metri, fiind restricționată banda numărul 2 pentru demontarea parapeților mediani care separă sensurile de circulație. Continuăm jurnalul. România are cele mai proaste drumuri din Uniunea Europeană, arată încă o dată o statistică publicată de Comisia Europeană. În același timp, datele adunate din cele încă 28 de state membre arată că fiecare șofer român petrece în ambuteiaje 32 de ore în fiecare an, și asta la drumuri care adunate nu depășesc 60 de kilometri pe zi. Anca Grădinaru. Topul care se referă la calitatea drumurilor este condus de Olanda, care a primit nota 6,1 în condițiile în care 7 este nota maximă. În top urmează Portugalia, Austria și Spania. Peninsula Iberică investind masiv în construirea de autostrăzi după ce a aderat la Uniunea Europeană. La coada clasamentului se află România, care a primit nota 2,9, 1 fiind nota minimă. Topul a fost întocmit de Comisia Europeană după ce a analizat mai multe studii publicate de Forumul Economic Mondial. Cât privește blocaje din trafic, acestea le-au consumat cel mai mult timp în 2017 britanicilor, care au pierdut astfel într-un singur an peste 37 de ore din viață. Românii au pierdut pe șosele 31,9 ore, mai puțin decât bulgarii. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Victor Pizurcă se declară mulțumit de evoluția jucătorilor săi, în ciuda înfrângerii cu FCSB suferită de Universitatea Craiova la debutul fostului selecționer ca manager general al clubului din Bănie. Roșalbaștrii s-au impus la limită în derbiul etapei a noua 1-0 prin golul marcat în minutul 88 de Tsumu, cea mai recentă achiziție a vicecampioanei. Pizurcă regretă că Universitatea nu a câștigat, deși în opinia lui a controlat jocul și e convins că în următoarele partide Craiova va avea rezultate mai bune. De partea cealaltă, Bogdan Argeș-Vintilă consideră că FCSB și-a blocat foarte bine adversara aseară, iar valoarea superioară a jucătorilor săi a făcut în cele din urmă diferența. În urma victoriei obținute în Bănie, roșialbaștrii au urcat pe locul al 11-lea, la 2 puncte distanță de play-off și la 10 de liderul CFR Cluj. Lazio-Roma a pierdut ultimul meci jucat înaintea partidei de joi de la Cluj cu CFR din prima etapă a grupelor Europa League. Immobile a deschis scorul din penalti în minutul 17 al deplasării de la Spal, însă gazdele au egalat în repriza secundă și au marcat golul de 2-1 în prelungiri. Ștefan Radu a fost integralist la Lazio. Simona Halep se menține pe locul 6 mondial. Nici o schimbare săptămâna aceasta în top 10, primele 5 poziții sunt ocupate în ordine de Ashley Barty, Carolina Plișcova, Elina Svitolina, Naomi Osaka și Bianca Andreescu, iar după Simona se află Petra Kvitova, Kiki Bertens, Serena Williams și Belinda Bencic. Sunt două reprezentante ale României care înregistrează salturi semnificative în ierarhia WTA. Semifinalistă la Hiroshima, Mihaela Buzărnescu a urcat 24 de poziții până pe locul 101, în timp ce Patricia Țig, care a avut la rândul ei o evoluție bună în competiția niponă, a urcat 16 poziții până pe 124. Spania a câștigat Cupa Mondială la basket masculin. Reprezentativa iberică a învins în finala de la Beijing Argentina, fără drept de apel, 95-75. Jucătorul lui Phoenix Suns, Ricky Rubio, a fost cel mai bun marcator cu 20 de puncte și a fost desemnat MVP-ul competiției. Spania cucerește al doilea titlu mondial după cel din 2006, iar în următoarea campanie de calificare la un turneu final, cea pentru Euro 2021, va fi adversara României, într-o grupă din care mai fac parte Polonia și Israel. Tudor Ciurescu, mulțumim. Jurnalul de prânz se încheie aici. Acum la Europa FM, Moise Guran invită România în direct. Da, mă uitam pe niște statistici de la Eurostat care zic că în România un tânăr băiat părăsește casa părintească la 30 de ani. Ceea ce e mult, mult, mult peste media europeană. Doamnelor și domnilor, până la ce vârstă ar trebui să locuiască copiii și părinții? Pentru binele tuturor, întreb. 0372069599. Imediat începem.